Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, Patrycjusz Wyżga. Do 19 audycja zapraszamy do trójki. A teraz serwis Jolanta Pawłek i Artur Ewertowski. Decyzja o usunięciu pomnika Katyńskiego z Jersey City może być wstrzymana. Szczegóły na początek. Połączymy się też z Sejmem. Tam prace nad projektami ustaw, które mają pomóc niepełnosprawnym. Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by miasta wprowadziły kartę praw osób bezdomnych. Jest chęć rozmowy burmistrza z Polonią w Jersey City o pomniku smoleńskim. Dowiedział się tego korespondent Polskiego Radia w USA Marek Wałkuski. Burmistrz Steven Fulop zadeklarował chęć rozmowy z przedstawicielami polskiej społeczności. Obiecał, że będzie prowadził w tej sprawie konsultacje. Zadeklarował, że pomnik czasowo musi zniknąć z tego miejsca, w którym obecnie stoi, zostanie przechowany w godnym miejscu i że będzie prowadził rozmowy ze społecznością polską. Mówił nasz korespondent, zapraszamy do trójki. Jak dodał, ta deklaracja burmistrza została złożona działaczowi Polonii Erykowi Lubaczewskiemu, który brał udział w negocjacjach. Przedstawiciele Polonii mają wnieść pozew przeciwko burmistrzowi. Dziś mają go też mu wręczyć. Tym samym zablokują decyzję o przeniesieniu monumentu. A pozew to tylko jedna z baterii społeczności polonijnej o zachowanie historii i upamiętnienie zamordowanych w Katyniu Polaków. Na niedzielę zaplanowano manifestację. 520 zł miesięcznie ulgi w budżecie rodzin osób niepełnosprawnych. Takie oszczędności ma zdaniem Prawa i Sprawiedliwości przynieść wprowadzenie ustawy dotyczącej wsparcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Opozycja odpowiada, że propozycja posłów PiS nie spełnia oczekiwań protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Podobnie twierdzą protestujący w Sejmie, chcąc dodatku rehabilitacyjnego w gotówce. A przy Wiejskiej jest nasza reporter Karol Darmoros. Witaj. Powiedz, co dokładnie zakłada projekt i czego oczekują protestujący. Projekt dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jego założenia to zniesienie ograniczeń w możliwości wymiany sprzętu i wyrobów medycznych, korzystanie ze świadczeń specjalistycznych i zdrowotnych bez kolejek oraz obsługa poza kolejnością w aptekach. O poparcie projektu apelowała rzeczniczka rządu i posłanka PiS Joanna Kopcińska. I ja tylko o to proszę, o szansę, żeby w tym projekcie można było pokazać kolejną drogę, wydzielić ścieżkę dla tych osób, które teraz stoją w kolejkach ogólnych. One teraz stoją. One zwolnią te kolejki ogólne, bo będą wydzieloną ścieżką odrębną szły, czego do tej pory nie było. Projekt poprze Platforma Obywatelska, ale jak podkreślał poseł tej partii Rajmund Miller, rządzący nie słuchają protestujących. One nie mówią o pakiecie za 500 zł. One mówią o potrzebie 500 zł jako dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia. A protestujący chcą rozłożenia tego dodatku na 3 raty. Najpierw 250 zł i później 2 razy po 125 zł do 2020 roku. Z Sejmu mówił Karol Darmoros. Dziękujemy. Artur Wosztyl, pilot samolotu JAK-40, który 10 kwietnia lądował w Smoleńsku przed prezydenckim Tupolewem, będzie za 2 miesiące świadkiem w procesie Tomasza Arabskiego. A dziś przed warszawskim sądem okręgowym zeznania złożył pilot Paweł O. Był szefem sekcji planowania i ewidencji w 36. Pułku Specjalnym Lotnictwa Transportowego. Mówił o czynnościach, które podjął w sprawie lotu polskiej delegacji. Procedura była bardzo prosta. Po otrzymaniu polecenia od dowódcy jednostki przystępowaliśmy do organizacji całego lotu. Pierwszym takim krokiem było wysłanie tak zwanych klarisów, to jest notka do polskich placówek dyplomatycznych za granicą, o uzyskanie zgody na przelot oraz lądowanie wojskowego samolotu. Paweł O. mówił też o kartach podejścia. To drukowane diagramy, które są stosowane w lotnictwie przy podejściu do lądowania. Przyznał, że w 36. pułku nie wykonywano lotów bez kart podejścia. Spora część zeznań dotyczyła okoliczności rezygnacji z rosyjskiego lidera nawigatora. Świadek zeznał, że w czasie jego kilkuletniej pracy w pułku nigdy nie korzystano z pomocy liderów. Dodał, że początkowo pułk wystąpił o przydzielenie lidera na lot 10 kwietnia, jednak później zrezygnował z tego, gdyż nie było informacji od Rosjan, że jego obecność jest wymagana. Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by miasta wprowadziły kartę praw osób bezdomnych. To zbiór najważniejszych przepisów regulujących prawa osób bez stałego miejsca zamieszkania. O szczegółach Karol Surówka. W karcie znalazły się m.in. zapisy o tym, że osoba bezdomna nie może być poniżana i musi mieć stały dostęp do usług publicznych. Karta zobowiązuje też władze miast do aktywnej pomocy bezdomnym, mówi Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Podstawowym zobowiązaniem miasta powinno być zapewnienie takiego wsparcia, aby osoba mogła wyjść z bezdomności. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich chce, by problem bezdomności poruszony został również w zbliżającej się kampanii wyborczej. Jak mówiła Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Publicznej. O ten temat powinni zostać zapytani kandydaci na prezydentów miast. Po to, żeby się dowiedzieć, co wiedzą i co chcieliby zrobić na rzecz tej najsłabszej grupy osób. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich będzie teraz zabiegało, by kartę praw osób bezdomnych przyjęły władze miast w tej albo przyszłej kadencji. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz o sport, Janek Kałucki. Za godzinę rozpocznie się 35. kolejka piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Na pierwszy ogień pójdą drużyny, które cały czas walczą o utrzymanie w lidze. Ostatnia w tabeli Sandecja Nowy Sącz zagra z przedostatnią Brukbet Termaliką Nieciecza. Natomiast w Gliwicach Piast podejmie Lechię Gdańsk. Bramkarz drużyny z Trójmiasta, Duszan Kucjak, innego scenariusza jak zwycięstwo sobie nie wyobraża. Jesteśmy profesjonalnymi zawodowcami. Zdajemy sobie sprawę, że ta sytuacja nie jest różowa, a po prostu do nas należy to, że mamy utrzymać ekstraklasę dla Lechii. Jakbym nie wierzył, no to idę do trenera, zapukam na drzwi, trener chce wolne do końca sezonu czy do następnego. Ja wierzę w ten zespół, wierzę w chłopaków i po prostu wtorek nic innego nam nie pozostaje, tylko ograć Piasta. A o 20.30 spotkania rozegrają drużyny, które mają już zapewnione utrzymanie. Arka Gdynia zagra z Krakowią, a Śląsk-Wrocław zmierzy się z Pogonią Szczecin. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo niemieckie media coraz ostrzej krytykują Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nie strzelił gola Realowi Madryt w półfinale Ligi Mistrzów, a podczas ostatniego ligowego meczu nie podał ręki trenerowi Bayernu Monachium Juppowi Heynckesowi, gdy ten postanowił go zdjąć z boiska. Były reprezentant Polski Jan Tomaszewski uważa, że Lewandowski powinien latem zmienić klub. Robert po prostu stał się w tej chwili jakimś takim, nie wiem, zazdroszczą mu, czy prasa, czy media, wściekają się na niego, bo być może odejdzie. I to jest dla mnie żenujące. Jestem przekonany, jak Robert odejdzie stamtąd, niech odchodzi jak najszybciej, niech ma ten komfort, że on będzie grał obojętnie gdzie, czy w Manchesterze, no, czy w Realu, czy w Barcelonie, nieważne gdzie. On odpocznie psychicznie i jestem przekonany, że będziemy dumni z niego. Klub natomiast zmienił świeżo upieczony siatkarski mistrz Polski Srećko Lisiniać. Serb od przyszłego sezonu będzie grał we Włoszech, a konkretnie w Trentino Volley. I na koniec tenis. Alicja Rosolska i Abigail Spears awansowały do ćwierćfinału gry podwójnej turnieju WTA w Madrycie. Polsko-amerykańska para pokonała oznaczone 8 numerem Hao Ching-Chan i Zhao Xuanyang 7-6, 6-3. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, a tam m.in. o Giro Italia. Kolarze po 3 etapach w Izraelu rywalizują już we Włoszech i właśnie dojeżdżają do mety w Caltagirone. Jutro na północy i w centrum kraju zachmurzenie małe, w południowej połowie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a także burze. Widzę, że także grad, proszę Państwa, jutro lokalnie jest możliwy. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy i wschodzie do 26 na zachodzie, no chłodniej jedynie jak zwykle na wybrzeżu, tam od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za smartfon Samsung Galaxy S8 zapłacisz 2799 zł oraz otrzymasz dodatkowy zwrot 400 zł. Szczegóły akcji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Najkorzystniejsza oferta to taka korzystna od początku do końca. Z Volkswagenem zaczynasz od rabatu nawet do 22 tysięcy. A potem oszczędzasz na paliwie i na przeglądach. Korzystasz też przy sprzedaży, bo Volkswagen dobrze trzyma swoją wartość. Nowy Volkswagen z rocznika 2018 z rabatem do 22 tysięcy. Volkswagen. Najkorzystniej od początku do końca. Volkswagen. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.

Shadow of Your Love. No taka piosenka dnia, to ja rozumiem. 15 minut po 17 w sprawie podatków. Państwo dzwonią? Jestem przedsiębiorcą zatrudniającym kilkanaście osób i marzy mi się podatek obrotowy na konto co miesiąc moje wpływają jakieś określone przychody. Jeżeli ja od tego zapłacę, strzelam, 10% podatku, a cała reszta będzie moja i nie będę musiał robić sztucznych kosztów, ode mnie będzie zależało, ile ludzi zatrudnię, ile mi pieniędzy zostanie, to dla mnie jest to idealne wyjście z sytuacji. Zainspirował Państwa ten pomysł polityków, by zlikwidować podatek dochodowy? Nie trzeba likwidować całkowicie podatków, wystarczy po prostu zmniejszyć radykalnie. Po co je od razu likwidować, a później zobaczymy, jeżeli dojdzie do tego, że ludzie będą więcej płacili tych podatków, nie będą ich unikać, pozostawić. Telefon na Myśliwiecką to 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Ten numer telefonu, coś mi się wydaje, przyda się Państwu także w tej sprawie. Fotoradary mają teoretycznie zwiększać bezpieczeństwo na polskich drogach, jednak, jak pokazały najnowsze testy, kierowcy zwalniają przed żółtą skrzynką tylko na chwilę, po czym natychmiast przyspieszają. Ustawiliśmy urządzenie do pomiaru prędkości 200 metrów przed fotoradarem, w miejscu fotoradaru 200 metrów za i 2 km za fotoradarem. Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. Kierowcy w miejscu fotoradaru w większości zdecydowanej jadą zgodnie z przepisami. Około 2% kierowców przekracza dozwoloną prędkość. Natomiast zaraz po minięciu fotoradarów 90% kierowców przyspiesza, a 2 km za fotoradarem już 53% kierowców jedzie z prędkością większą niż 10 km ponad limit. Na pewno jest to element, który działa prewencyjnie. Marek Konkolewski, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Pomaga służby działające na drodze na rzecz poprawy bezpieczeństwa, dlatego że prowadzenie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym i nieuchronność rejestracji wykroczeń, przypominam, że te fotoradary trasują przez całą dobę, no ugruntowują w kierowcy przekonanie, że złamanie przepisów zawsze zostanie wykryte, a obawa przed konsekwencjami nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, myślę, że jest silną taką motywacją do jazdy zgodnej z prawem, a więc jest to oręż w walce z piratami drogowymi. Miał pan takie spotkanie bliższego stopnia właśnie z takim fotoradarem? Dwu czy trzykrotnie i to było takie, że tak powiem, żenujące dla mnie, dlatego że one były w miejscach, które były absolutnie wskazywały na to, że nikt nie chce poprawić mojego bezpieczeństwa, tylko zarobić pieniądze. Masowe koszenie pieniędzy. Są w szczerym polu, dosłownie jak w misiu. Tomasz Parol, prawnik, portal anulomandat.pl. Na drogach pułapki na kierowców, czyli na przykład za zakrętem nagle ograniczenie do 40 km na godzinę. A czy nie lepszym rozwiązaniem, które poprawiłoby bezpieczeństwo, byłoby ustawienie po prostu takiego odcinkowego punktu kontroli prędkości? To jest oczywiście stosowane w Polsce bardzo dobre rozwiązanie. Takie rozwiązania stosuje się na mostach, na autostradach, na odcinkach międzywęzłowych, tam gdzie nie ma dopływów bocznych pojazdów. Nie wszędzie pomiar odcinkowy można zastosować. Fotoradar nie wszędzie musi stać tam, gdzie jest jakieś niebezpieczeństwo. Ksiądz Dariusz Skoczylas z diecezji płockiej, duszpasterz motocyklistów. Myślę, że zdrowy rozsądek nakazuje nam na to, żeby zachować jakiś umiar i roztropność w czasie jazdy, ponieważ wypadki mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie tego fotoradaru po prostu nie ma. Sieć fotoradarów, czym gęstsza, tym lepiej, ale nie możemy na każdym skrzyżowaniu postawić fotoradaru. W związku z tym są inne metody też zmuszenia kierowców do zwolnienia, inżynierskie, zawężanie przekrojów jezdni, budowa garbów zwalniających w obszarach zamieszkania, czyli inżynierskie metody, które też są bardzo skuteczne, ale dużo trudniejsze do zastosowania. Im więcej fotoradarów, tym więcej, no słyszeliśmy przed momentem takie zdanie, o fotoradary i inne sposoby zwiększania bezpieczeństwa na drogach, pytał Tomasz Jeleński. Co Państwo na ten temat myślą? 22 i 7 trójek. Proszę także pisać maile zd@polskieradio.pl. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a hunger. We all have a hunger. Dzisiaj jednak jakoś szczególnie frapują państwa podatki. Pan Jakub pisze, Polacy chcieliby mieć podatki niskie jak w Stanach Zjednoczonych, a świadczenia od państwa wysokie jak w Skandynawii. Był taki jeden kraj w Europie, który przez lata prowadził taką politykę. To Grecja. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. ZD trzymał pa Polskie Radio.pl 22 i 7 trójek na zegarach 17.23. Zapraszamy do Trójki. Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje, żeby wzorem m.in. Barcelony polskie samorządy uchwaliły Kartę Praw Osób Bezdomnych. Chodzi o spis zasad, który ułatwi bezdomnym wyjście z bezdomności właśnie, a także zapewni tymczasowe schronienie. Jak mówi były bezdomny pan Mariusz, obecnie jest z tym bardzo różnie. Ja się ukrywałem gdzieś, to były i klatki schodowe, to były piwnice, żebym mógł w tych miejscach gdzieś tam schronić się. A ile lat pan tak chodził? To były 2 lata. Takie przebywanie w miejscach, czyli dworce kolejowe. Taki najgorszy dzień, jaki pan przeżył wtedy? Najgorszy dzień, gdy spadł pierwszy śnieg z deszczem i ja w przemoczonych butach nie wiedziałem, co ja miałem ze sobą zrobić. Co będzie w tej karcie i co ma być w tej karcie? To jest bardzo ciekawy dokument. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Który wskazuje, jakie zobowiązania w stosunku do takich osób mają władze miejskie. I to, co jest najbardziej istotne w tej karcie, to jest prawo do wyjścia z bezdomności. Bo my często myślimy o bezdomności w takich kategoriach, że to jest stan stały. Prawdopodobnie pójdę na centralny, tak skąd przyszłem, no. Pan Jacek, bezdomny. Ale na centralnym znowu już nie ma spania, no bo ochrona dworca, jak się śpi, to podchodzi i budzi co chwila. No to, jak ja na tydzień czasu, jak ja 2 godziny przespałem, to była góra. Ja chodziłem i nie wiedziałem po Warszawie, gdzie ja jestem, ja nieprzytomny byłem. Konieczne jest, żeby te osoby miały odpowiednie wsparcie. I to jest wsparcie w postaci zapewnienia tymczasowego schronienia, to jest wsparcie w postaci zapewnienia adresu korespondencyjnego, bez którego nie mamy często dostępu do świadczeń socjalnych, dostęp do oczywiście ochrony zdrowia, ale też dostęp do czegoś, co chociażby w samej Warszawie nie występuje wystarczająco, do łaźni. Gdzieś taka karta już funkcjonuje? Ta karta jest już wdrażana w Gdańsku. Wzorujecie się na kimś? Oczywiście przyglądamy się dobrym praktykom. Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Agnieszka Chomiuk. Głównie europejskim, natomiast trudno jak kalkę stosować rozwiązania, czy przyjmowaną kartę chociażby w Barcelonie, dlatego że oczywiście są uwarunkowania nasze i prawne, i lokalne, społeczne, i w zakresie rozwiązań, metod, które stosujemy, więc staramy się być rozsądni. Z jednej strony przyglądać się, słuchać, uczestniczyć w ciałach, forach, tam gdzie dyskusja na temat bezdomności się toczy, a z drugiej strony przyglądać się środowisku lokalnemu. Po co nam Karta Praw Osoby Bezdomnej, skoro jest Karta Praw Osoby Niepełnosprawnej i również nie jest realizowana? Tak, ale przynajmniej jest instrument, do którego możemy się odwołać. Te karty... Doktor Ryszard Scharfenberg, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski. Tak bezpośrednio można powiedzieć, no pani pójdzie do schroniska dla samotnych kobiet, pokaże tą kartę i powie, ja mam prawo tu przebywać. A oni powiedzą, ale nie ma miejsc. I pani powie, no ta karta jest do niczego. Co prawda, jak pani przyjdzie z taką kartą, to może pani wypchnie taką osobę, która przyjdzie bez tej karty. Więc nawet w takich bezpośrednich relacjach może się ona przydać do realizacji naszych praw, ale to jest przede wszystkim dla organizacji, dla administracji publicznej, czyli dla tych, którzy chcą ten system realizować zgodnie z jakimiś zasadami, a te prawa, te zasady wyznaczają. Władze Gdańska zapowiadają, że całość dobrych praktyk związanych z Kartą Praw Osób Bezdomnych wdroży do 2020 roku. Wtedy dopiero będzie można ocenić, jak skuteczne jest to nowe narzędzie. A o prawa bezdomnych pytała Anna Rokicińska. A państwo dzwonią w sprawie fotoradarów? Każdy jest dorosły i dokładnie wie, ile jest poza terenem zabudowanym i w terenie zabudowanym. I nie powinien być żaden oznakowany fotoradar. Nikt nie powinien wiedzieć, kiedy i w jakim momencie po prostu zostanie sfilmowany podczas tego wykroczenia. No i co państwo na to? 22,7 trójek już teraz w trójce koma. Yeah. prawomocne. Społeczeństwo będzie odwołane. Wszystko będzie takie samo. Takie samo. Wszystko będzie sprawiedliwe. Będzie. Autopromocja. Konkurs Talenty Trójki po raz 9. Niebawem startujemy. Na razie przypominamy tylko, że nagrody przyznamy jak zwykle w 3 kategoriach. Teatr, sztuki wizualne i film. Więcej szczegółów już wkrótce podczas uroczystego rozpoczęcia konkursu. W audycji do południa. Zapraszamy w środę, 9 maja o 10.30. Barbara Marcinik, Agnieszka Obszańska i Ryszard Jaźwiński. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Na zegarach 17.30. Skrót i Artur Ewertowski. Wszystkie kluby parlamentarne popierają podwyższenie kwoty renty socjalnej. Wzrost z 865 do niemal 1030 zł brutto miesięcznie zakłada rządowy projekt, nad którym debatował Sejm. Część ugrupowań złożyła poprawki. Przepisy, jeśli zostaną uchwalone, wejdą w życie od 1 września z wyrównaniem od czerwca. Sejm jeszcze dzisiaj zajmie się także projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Działania agencji w sprawie Amber Gold zakończono w wyniku decyzji z zewnątrz. Tak przed komisją śledczą mówił były wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Ekonomicznego w ABW. Funkcjonariusz pracował w zespole, który sprawdzał, czy na Pomorzu działa zorganizowana grupa przestępcza. Pracę kazano mu jednak zakończyć w 2013 roku, mimo że jak zeznał, natrafiono na informacje wskazujące na układ pomiędzy przestępcami, biznesmenami, przedstawicielami władzy, organów ścigania, służb specjalnych i policją. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wydał periodyki Studia Chopinowskie i The Chopin Review. Czasopisma w wersji elektronicznej i papierowej będą ukazywały się raz na pół roku. Są dostępne bezpłatnie. Periodyki są adresowane do muzykologów, twórców i melomanów w kraju oraz za granicą. Chodzi o wspieranie i koordynację badań oraz upowszechnienie wiedzy o polskim kompozytorze i jego muzyce w kontekście światowej kultury. W czasopismach są artykuły, relacje z wydarzeń, dyskusje, recenzje publikacji oraz płyt i filmów. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Niemiecki przemysł, choć niespiesznie, to rośnie, a to dobra informacja dla naszych firm. Z Niemiec napłynęły nowe dane dotyczące produkcji przemysłowej w marcu i wynika z nich, że ich przemysł wzrósł w ujęciu rocznym o 3,2% i są to dane zgodne z oczekiwaniami rynku. Dużych powodów do niepokoju wprawdzie nie ma, ale ciągle mamy niepewność, w jakim kierunku zmierza niemiecka gospodarka, mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Duża część zamówień polskiego przemysłu to zamówienia od przemysłowców niemieckich, które potrzebują towarów do dalszej produkcji, do dalszej ekspansji. Nasi przedsiębiorcy będą te dane z uwagą analizować. I myślę, że to jest taki kompromis pomiędzy niedowierzaniem w stan koniunktury niemieckiej, a taką nadzieją, że jednak sytuacja się poprawi. Takie wychodzenie z takiego, owszem, przedłużonego spowolnienia, ale nie takiego trwałego. Podkreślmy, informacje z niemieckiej gospodarki są dla nas bardzo ważne, bo Niemcy to nasz główny partner handlowy. Elektromobilność wpłynie na wiele branż gospodarki w Polsce i na świecie. Z raportu przygotowanego przez firmy EY i ING Bank Śląski wynika, że do 2023 roku podwoi się liczba sprzedawanych samochodów elektrycznych, a ich cena będzie się powoli obniżać. Autorzy raportu podkreślają, że jeśli Polska chce skutecznie konkurować z potęgami motoryzacyjnymi, powinna przyspieszyć wprowadzanie rozwiązań związanych z tą branżą. Jarosław Wajer z EY mówi, że elektromobilność niesie ze sobą wiele korzyści, ale są też i ryzyka.

program Trzeci Polskiego Radia. Fotoradary, przed którymi nie powinno być żadnego ostrzeżenia. Co państwo na to? W momencie, gdy zostałem ojcem, a już miałem prawo jazdy kilkanaście lat, zacząłem jeździć naprawdę zgodnie z przepisami, czyli do wyższane prędkości, patrzyłem na znaki, wioząc noworodka, potem niemowlaka, potem już bardziej gadające dziecko, staram się zgodnie z przepisami. Drodzy państwo, nie spóźniam się, jadę mniej nerwowo, auto mało pali, ale co mnie denerwuje? Ludzie nie mają cierpliwości, wyprzedzają tam, gdzie nie wolno. I zgodzę się z przedmówcą, że fotoradary nie powinny być uprzedzane znakami ostrzegawczymi. To powinna być niespodzianka, takie zdjęcie z trasy. Telefon na Myśliwiecką to 22 i 7 trójek. Na zegarach zbliża się 17.39. Zapraszamy do Trójki. Jaka przyszłość czeka chińskich katolików? Zdecydują o tym być może najbliższe dni. Na ostatniej prostej są bowiem negocjacje Watykanu z Pekinem dotyczące umowy normalizującej stosunki na linii Kościół-Państwo. Sprawa jest jednak niezwykle skomplikowana. Chiński Kościół podzielony jest na dwa odłamy. Ten lojalny wobec władz oraz tak zwany Kościół podziemny. O szczegółach Marcin Pośpiech. Chińskie władze przekonują, że zależy im na normalizacji stosunków z Watykanem, a podpisanie porozumienia jest w zasięgu ręki. Tak niedawno mówił wiceszef Urzędu do Spraw Wyznań Cheng Zongrong. Poprawa relacji Chin ze stolicą apostolską jest aspiracją obu stron. Z chińskiego punktu widzenia rząd od początku wyrażał nadzieję, że stanie się ona faktem. Tymczasem kwestia podpisania umowy Watykan-Pekin podzieliła chińskich katolików. Część z nich należy do tzw. kościoła patriotycznego, związanego z państwem. Jest też kościół podziemny, wierny tylko Watykanowi. Według jednych porozumienie byłoby mniejszym złem, pozwalającym znormalizować życie religijne w Chinach. Inni przekonują, że stolica apostolska nie powinna iść na ustępstwa wobec komunistycznego reżimu. Reżimu, który przez dekady prześladował katolików. Mówi Wang, chiński ksiądz pracujący w Polsce. Pradziadek, on jako pierwszy katolik w naszej rodzinie, on został zabity przez komunistów w 1974 roku za swoją wiarę. I dziadkowie, rodzice też byli w więzieniu. Tak. Tylko ze względu, że są katolikami, że nie podpiszą do jakiegoś zaświadczenia, nie potępią papieża i nie odłączą od kościoła, za to zostali zatrzymani. Ale prześladowania katolików w Chinach nie należą tylko do przeszłości, są też częścią teraźniejszości. Ostatnio urzędy nadzorujące religię w prowincji Hunan zakazały wstępu do kościołów osobom niepełnoletnim. Wiernym kościoła patriotycznego polecono, by idąc na mszę, nie zabierali ze sobą dzieci. Jednocześnie zagrożono, że księża, którzy nie dostosują się do zakazu, ryzykują zamknięciem parafii. Mówi chińska katoliczka Patricia Lee. Wszystko zależy od regionu kraju. W niektórych częściach Chin chrześcijanom nic złego się nie dzieje. Cieszą się względną swobodą. Mogą się modlić, chodzić do kościoła, ale są też miejsca, gdzie chrześcijanie są prześladowani. Nie mogą się publicznie modlić. Zdarzają się aresztowania, muszą ukrywać wiarę. Chińska rewolucja kulturalna lat 60. i 70. przyniosła najstraszniejsze prześladowania. Mao Tse-tung wprost określił religię trucizną i zrobił wszystko, by ją zniszczyć. W latach 80. represje zelżały, wiara przestała być zakazana. Zaczęła obowiązywać za to polityka jednego dziecka i surowe kary dla tych, którzy jej nie przestrzegali. Wśród nich znalazła się rodzina księdza Wanga. Zaczynali mnie już szukać. Wtedy rodzice musieli uciekać ze mną 2000 km od swojego domu rodzinnego w górach, tam się ukrywaliśmy przez pół roku, a potem dopiero kiedy płacił karę, wujek mi płacił karę i załatwił dokumenty, mogliśmy wrócić do domu. Kiedy wróciliśmy do domu, wszystko, nic już nie mamy w domu. Zabrali jedzenie, zboże, rower, nawet okna i drzwi, tylko dach nas został. Tak było. Tradycyjnie w Chinach męski potomek jest najważniejszy. To on jest przyszłością rodziny. Ksiądz Wang był jedynym synem. Jego decyzja o wyborze kapłaństwa była dla rodziców ogromnym ciosem, z którego do dziś nie do końca się otrząsnęli. Droga kapłaństwa to jest droga, która prowadzi do więzienia, do prześladowań. Kiedy w momencie im powiedział, że chcę wstąpić do seminarium, być księdzem, wtedy od razu płakali, że nie mogą się zgodzić. Tak, do dzisiaj nie byli zadowoleni. Oficjalne stanowisko Komunistycznej Partii Chin w sprawie wiary głosi. Należy chronić i szanować każdą religię do czasu, aż samoistnie ona nie zniknie. Od prawie 7 dekad Chiny i Watykan nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych. A niedawno władze zaczęły również ściślej egzekwować obowiązujący od lat zakaz sprzedaży Pisma Świętego przez podmioty niezależne od urzędów religijnych. Biblia zniknęła też z chińskich sklepów internetowych. Na zegarach 17.43 państwu nie daje spokoju ten pomysł związany z fotoradarami. Są niezbyt efektywne. Czym można by je zastąpić? My potrzebujemy szybko się przemieszczać. Ja byłem w Kanadzie przez ładnych parę lat i tam jest olbrzymia ilość obwodnic. Natomiast w mieście i przed szkołami są bardzo surowo przestrzegane te ograniczenia prędkości. Więc jak będziemy mieli obwodnicę, to bardzo chętnie. Niech zlikwidują wszystkie ostrzeżenia. A poza tym uważam, że ponieważ my dużo się przemieszczamy, że warto może rozwinąć sieć połączeń kolejowych, szybkich kolejowych, gdzie można w ciągu 2 godzin dojechać z Lublina do Warszawy. I to jest absolutnie świetny pomysł. 22,7 trójek, Rolling Stones już teraz w trójce, a za chwilę Puls trójki. Puls trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami Bogumił Łodziński, gość niedzielny, Michał Szulżyński, Rzeczpospolita, plus minus. Witam panów trójce, kłaniam się. Dzień dobry. Oficjalnie się jeszcze nie rozpoczęło, ale faktycznie trwa w najlepsze mowa oczywiście o kampanii przed wyborami samorządowymi, a taką praktykę skrytykował ostatnio szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, wzywając, by kandydaci zaprzestali podobnych działań, a te działania toczą się najlepsze, co chociażby widać doskonale w Warszawie, gdzie rywalizuje Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki. To jest naruszenie obyczaju, naruszenie prawa, a może nowy jakiś obyczaj, z którym musimy się pogodzić, że tak ta rzeczywistość wygląda, że kiedy kończą się jedne wybory, zaczyna się automatycznie kampania wyborcza. Michał Szulżyński. Znaczy ja powiem szczerze, że jestem troszkę tą sytuacją zażenowany z dwóch powodów. Znaczy, mamy przeciwko sobie dwóch kandydatów. Kandydat opozycji mówi, że tak naprawdę partia rządząca, czyli jego partia mówi, że partia rządząca dzisiaj łamie praworządność i że trzeba doprowadzić do porządku tą sytuację. Z kolei jego kontrkandydat jest ministrem sprawiedliwości i zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej obaj łamią prawo. I powiem szczerze, że jest to sytuacja dosyć niepokojąca. Ja wiem, że to prawo nie jest w stanie nadążyć za rzeczywistością. Znaczy, że dzisiaj bardzo ciężko jest powiedzieć, co jest kampanią wyborczą, a co nie jest kampanią wyborczą. Czy pójście do parku i spotkanie się z seniorami i mówienie, jak ja wygram wybory, to zbuduję siłownię. No, Wojciech Hermeliński mówi, że to już jest kampania wyborcza w tym momencie. Czy powiedzenie, ogłoszenie na Twitterze zbuduje mosty, czy to jest kampania wyborcza, to nie jest kampania wyborcza. Natomiast, powiedzmy sobie szczerze, obaj ci kandydaci są parlamentarzystami. I obaj mieli czas na to, żeby złożyć propozycje dostosowania przepisów wyborczych do rzeczywistości. Natomiast żaden z nich tego nie zrobił i w związku z tym myślę, że oczekiwalibyśmy od wszystkich kandydatów, nie tylko tych dwóch największej partii, z jednej strony partii rządzącej, z drugiej strony partii opozycyjnej, że po prostu przepisów przestrzegać będą. Sędzia Wojciech Hermeliński domaga się, aby ta sprawa została uregulowana, żeby za prowadzenie takiej kampanii, czy też prekampanii groziła jakaś sankcja. To jest do przeprowadzenia? Politycy na to pójdą? Bo ja myślę, że to jest w interesie. To powinno pójść w zupełnie odwrotnym kierunku. Należy tam, gdzie regulacje nie działają, są martwe, tak jak tutaj, należy odregulowywać, bo Polska w ogóle jest przeregulowana. Zastanawiając się nad reformą, prawda, systemu wyborczego, te sprawy w ogóle nie były poruszane, ale przecież też jest kwestia ciszy przedwyborczej, która jest zupełnie bez sensu. Podobna sytuacja. Braku zakazu robienia sondaży. To wszystko jest właściwie nie wiadomo po co, bo i tak jest obchodzone i to jest sztuka dla sztuki. I według mnie to powinno być po prostu wszystko zniesione i o wiele bardziej zliberalizowane. A już no szkoda mi pana przewodniczącego komisji, który wzywa, apeluje, bo prawo jest takie, a nie ma żadnych narzędzi, no więc to jest kolejny... No ale to jest jego obowiązek, żeby przestrzegać to prawa, prawda, i nawoływać do przestrzegania prawa. Tylko, że no jaki jest sens istnienia prawa, które jest łamane na oczach całej Polski, a nie można go wyegzekwować. To jeszcze bardziej... Nie, zgodę, szef PKW wykonuje prawo, które ustanawiają parlamentarzyści, a akurat w kampanii biorą udział dwaj parlamentarzyści. Wybory samorządowe będą bodaj najważniejsze w trzeciej RP, nie będą dotyczyć tylko samorządów, ale będzie to plebiscyt zaufanie do całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Taką tezę postawił niedawno publicysta Marcin Makowski. Tymczasem, jak dziś napisała pana gazeta Rzeczpospolita, Marek Jurek i jego prawica Rzeczpospolitej do wyborów samorządowych pójdzie nie z PiS-em, a z Kukiz 15. Panowie, to tylko kłótnia w rodzinie, czy początek poważniejszych ruchów, może nawet ruchów sejsmicznych w obozie Zjednoczonej Prawicy? Jak panowie to interpretują, Michał Szumrzyński? Albo Bogumił Łosiński, bo widzę, że... Nie, znaczy to nie jest kłótnia w rodzinie, aczkolwiek obie i Prawica Rzeczpospolitej, no rzeczywiście jest bliższa, dość bliska ideowo, przynajmniej w deklaracjach, jeśli chodzi o PiS, do deklaracji PiSu. Marek Jurek rozstawał się już w 2007 roku przy okazji próby wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia z PiSem. Później powrócił. Mają duże pretensje do PiSu, ponieważ nie dotrzymał PiS umowy koalicyjnej przed wyborami w 2015 roku i wtedy właściwie ich drogi się już na dobre rozeszły. Więc no Marek, mówił, że ta współpraca koalicyjna w rozmowie z PAP nie układała się już od 2012 roku. Więc Prawica Rzeczpospolita nie jest elementem Zjednoczonej Prawicy, która to jest w Sejmie. To nie jest ta rzeczywistość. Tam jest jeden poseł z Prawicy Rzeczpospolitej, który nie jest w klubie PiS i nie jest Zjednoczonej Prawicy. Marek Jurek szuka tożsamości, zachowania swojej tożsamości i Kukiz być może mu daje taką możliwość, dlatego że Kukiz 15 przygarnia różne środowiska w kwestiach gospodarczych, pewnego liberalizmu gospodarczego, w kwestiach państwowych, koncepcji praworządności. No nawet jest mu po drodze z Markiem Jurkiem. Czy to jest obciążenie dla Zjednoczonej Prawicy, ten ruch Marka Jurka, ta decyzja? Czy to może odebrać Prawu i Sprawiedliwości głosy w najbliższych wyborach, które tak jak wiesz, czy Marcin Makowski, no są bardzo ważnymi wyborami? Znaczy... Mam wrażenie, że w tym momencie na PiS się troszeczkę mści kwestia takiego braku zdecydowania w sprawie ochrony życia, tak? Dlatego, że to jest jeden z głównych powodów. Tam pragmatyka polityczna, niewiązywanie się z umowy koalicyjnej to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony akurat w tej sprawie Marek Jurek jest bardzo pryncypialny. I co ciekawe, mam wrażenie, że te środowiska takie pro-life znajdują coraz więcej sojuszników poza PiS-em, że na prawo od PiS-u, a nie w samym PiS-ie, bo jeżeli patrzymy na przedstawicieli narodowców, to oni są tutaj bardzo, bardzo zdecydowani. Oczywiście łatwo jest być zdecydowanym, jak się nie jest przedstawicielem partii rządzącej, bo łatwo jest głosić pewne deklaracje. Trudno jest podejmować konkretne decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność. Co teraz najlepiej widać? Co teraz widać? Natomiast dla mnie pytanie jest następujące, bo wydaje mi się, że sam Marek Jurek nie ma możliwości stworzenia siły politycznej, która przekroczy próg wyborczy. Natomiast jest możliwa taka sytuacja, że powstaje ileś takich sił, które po prostu będą ten PiS podszczypywać z prawej strony. I to one same nie są w stanie nic ugrać, ale są w stanie PiSowi troszeczkę albo nawet poważnie zaszkodzić. Paweł Kukiz mówi otwarcie, że na to gra, że będzie tym języczkiem uwagi po następnym rozdaniu parlamentarnym, że PiS nie będzie miał większości i wtedy to on wystawi listę swoich żądań. No to tak, tylko że Paweł Kukiz nie będzie stawiał na sztandarze kwestii ochrony życia. Natomiast to jest ciekawe zjawisko, dlatego że kwestia światopoglądowych generalnie PiS zawodzi ten elektorat, który głosował na PiS ze względu na jego obietnice aksjologiczne. Bo w kampanii to tak bardzo wyraźnie nie padało, no ale cały 8 lat opozycji, przy każdym głosowaniu dotyczących kwestii związanych z etyką, PiS był zdecydowanie przeciwko, był za zmianą ustawy aborcyjnej we wszystkich wersjach proponowanych przez Komitety Obywatelskie, łącznie z całkowitym zakazem. Był przeciwko całej konwencji, ratyfikacji konwencji przemocowej, tej konwencji zawierającej ideologię gender i tak dalej, i tak dalej. Był szereg takich punktów. Był cały przeciwko obecnie obowiązującej ustawie fatalnej, zresztą dotyczącej in vitro. Przychodzi zmiana i oni to zupełnie jakby odsuwają. No i jest pewna część elektoratu prawicy, dla której te sprawy przy podejmowaniu decyzji wyborczych są na pierwszym miejscu. I jeżeli PiS nie zdecyduje się na jakiś ruch tutaj w tym kierunku, to myślę, że pewien procent może przerzucić głosy, bo jest alternatywa. Do tej pory było tak, nie ma nic, PiS myśla, nie ma alternatywy poważnej po tamtej stronie. Jeżeli Marek Rurek pójdzie z Kukizem, a Kukiz wchodzi według badań do Sejmu, no to pomyślą, nie zmarnuje się mój głos, no to mogę zagłosować na Marka Jurka. Z czego wynika to niezdecydowanie PiSu? Bo może po prostu ktoś tam sobie policzył i może w ten sposób bardziej opłaca się po prostu zachowywać. Zdaje się, że to wynika z tego, że PiS, będąc partią wielonurtową, tak naprawdę pod pewnym względem jest podobny do Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska przez wiele lat swoich rządów kokietowała na przykład część środowisk lewicowych, ale nigdy nie podjęła takiej radykalnej decyzji na przykład dotyczącej związków partnerskich, co środowiska takie lewicowe miały bardzo za złe. Znaczy, i nadal to wypominają. Donald Tusk mówił, tak, okej, zróbmy, bądźmy tolerancyjni, coś tam, ale żadnej ustawy, żadna ustawa, za wyjątkiem tej ustawy o in vitro, która była konwencji tej antyprzemocowej tak zwanej, żadna ustawa taka radykalnie lewicowa nie przeszła, co lewica miała Donaldowi Tuskowi za złe. Dlaczego? Dlatego, że Platforma była taką trochę konfederacją rozmaitych ludzi, prawda? Wyrzucono osoby za głosowanie za ustawą antyaborcyjną dopiero teraz, gdy Platforma jest w opozycji. PiS ma dokładnie to samo. Z jednej strony mamy posłankę Lichocką, która mówi, no dajcie spokój, no nie zawracajcie głowy z sprawą ochrony życia. Z drugiej strony mamy Jarosława Kaczyńskiego, który z jednej strony daje deklarację, no w rozmowie z gościem niedzielnym, że ta sprawa natychmiast zostanie uregulowana. Tak też mówił prezydent Duda chociażby. Ale doświadczenie też pokazuje na tym, że to nie jest dla Jarosława Kaczyńskiego priorytet. A z drugiej strony mamy takie środowiska bardziej konserwatywne, bliższe Kościołowi. Mamy szefową akcji katolickiej wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości, dla których te sprawy są ważniejsze. I tutaj Jarosław Kaczyński po prostu musi meandrować, ponieważ jakąkolwiek decyzję podejmie, straci. W związku z tym idzie tą metodą, czyli jak długo się da decyzji nie podejmować. Pytanie jest, czy rzeczywiście straci, dlatego że to jest taki trochę mit. No, wyszły na ulicę feministki, rzeczywiście był olbrzymi ruch, było to zaskoczenie i PiS się przestraszył przy tym pierwszym projekcie jeszcze wprowadzającym karalność. Natomiast w tej chwili, no, zwracają uwagę obserwatorzy, ja też to zauważyłem, na coś takiego. W momencie przed wyborami, na miesiąc chyba, czy dwa przed wyborami w 2015 roku, było w Sejmie głosowanie za projektem eugenicznym, obywatelskim, nie, za całkowitym zakazem aborcji. PiS całkowity, wszyscy z PiSu zagłosowali za i jakoś w wyborach im to nie przeszkadzało. W momencie, kiedy była największa awantura, czarne marsze, PiS miał największe poparcie. W tym czasie dochodziło do 50%. I też przyczyny tego poparcia i wzrostu były inne, nie kwestia aborcji, ale też to nie zaszkodziło. Ja nie wiem, dlaczego PiS się tak bardzo ogląda na feministki, skoro i tak żadna z feministek chodzących w czarnych marszach nie zagłosuje na PiS, żeby nie wiem, co PiS zrobił. Myślę, że bardziej tutaj jest obawa może przed środowiskiem międzynarodowym i Komisją Europejską, bo tam bardziej parlamentem, bo tam są bardzo duże siły. Ale to i tak nie jest... Znaczy PiS musi zważyć. Według mnie może na tym stracić, a nie przegłosowując tej ustawy, nie zyska nowych głosów. Panowie, jeszcze jedna sprawa. Mamy bardzo mało czasu, ale dziś Sejm zajmuje się obniżką uposażeń posłów i senatorów. Te mają spaść o 20%. Rocznie budżet państwa ma zyskać na tym 13 milionów złotych. Jak panowie to oceniają? Ja uważam, że to jest zupełnie bezsensowna decyzja. To znaczy, karze się posłów za decyzję rządu Beaty Szydło, który przyznał sobie nagrody. Myślę, że sprawę rozwiązałoby to, gdyby ministrowie pieniądze zwrócili, przeprosili i sprawa byłaby rozwiązana. Dlatego, że po prostu obniża się, mam wrażenie, że się obniży po prostu jakość polskiego parlamentaryzmu. I słowo Bogumił Łoziński? Ja się zgadzam, to jest czysty populizm w takiej klasycznej postaci.